Yok edemiyorsan tahrif et. Keşşaf'ın ilk cümlesi. Elhamdülillahillezî halakal Kur'an. Gayet doğal. Keşşaf sahibi Zemahşeri, Harezm'in gülü, bir mutezili. Mutezilenin inancı bu. Çünkü Kur'an Allah'ın fiilidir. Kelam Allah'ın fiilidir. Ve doğrudur da. Ama 1966 Kahire Sünni baskısında ne yapmışlar? Elhamdülillahillezî enzelel Kur'an. Yani kitabın içinde tahrif yapıyor. O öyle yazmış. Onun kitabı, onun kitabında sen nasıl bozup da tahrif yapıyorsun? Yani zihniyet bu. Yüzyıllar sonra sansürle. Marifetname'nin yazımından 231 yıl sonra evrimi haklı çıkaran pasajlar vardı Marifetname'de. Sansürlemişler. Said Nursi'nin risalelerinin Nurcular tarafından sansürlenmesi çok meşhurdur, çok. Kaç kere sansür yedi, kaç kere değiştirildi, kendiler de unuttu. Rumi'nin kitaplarının Mevleviler tarafından sansürlenmesi gibi. Bunlar üzerinde aslında 3, 5, 10 doktora yapılır. Ama akademiyamız başka işlerle meşgul.